السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى سلنا سلام زمدين تموت محمد صلى الله عليه وسلم yana aliza na sahaba zina waislamu wote atakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Allahumma amin. Kama tunavyoendeleza darsa zetu za mwezi mtukufu Ramadhan katika kitabu cha matni ya 40 an-Nawawiyya, leo tunazungumzia hadith au hadithi ya 28. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذ وقال حديث حسن صحيح. هنا حديث ambayo tutazungumzia siku hii ya leo, hadithi ya sahaba Abu Najih al-Arbad ibn Sariya. Sahaba huyu anazungumza akisema وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. اسمكان ان siku moja mtume صلى الله عليه وسلم alimaliza kuwaswalisha masuhaba zake sala ya alfajiri, kisha akawageukia masuhaba zake akaanza kuwapa mawaidha. Ile picha ambayo ilikuwa katika siku ile akaipiga picha sahaba huyu al-Arbad ibn Sariya radiyallahu anhu na kutuhadithia picha hiyo. Anasema sahaba huyu wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idha, alitutolea mtume sallallahu alaihi wasallam mau'idha. Wajilat minha alqulub, nyoyo zetu au nyoyo zetu zikapatwa na uoga. Wadharafat minha aluyun, na macho yetu yakatokwa na machozi. Faqulna ya rasul Allah, tukasema ewe mtume wa Allah. Fa ausi kaannaha mau'izatu muwaddi, mawaidha ambayo umeyatoa siku ya leo kana kwamba ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga, ni mawaidha ya kutuaga. Fa ausina, tunakuomba utuhusie ya rasul Allah. Tazameni masuhaba namna gani walivyokuwa wakipenda kusikiliza maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuwatolea mawaidha, nyoyo zao zikapatwa na uoga, macho yao yakatokwa na machozi, wakaomba ziada kwa mtume sallallahu alayhi wasallam awazidishie, akaomba wasia, tuhusie ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahusia maneno mafupi, lakini ndani yake kuna maana kubwa sana. Katika wasia ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahusia masahaba akasema, usikum bitakwallah azza wa jalla, wasia wa kwanza na kuhusieni mche Allah subhanahu wa ta'ala. Akawahusia watu wawe wacha Mungu, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yule atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia njia, njia za kupata riziki zitakuwa sahali, itakuwa nyepesi sana. Bali hata ilmu Allah subhanahu wa ta'ala anampa yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupeni elimu. Unapotaka elimu, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wasia wa kwanza Mtume akawasia masahaba zake nini? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia wa pili akawaambia wasami'i wattaa'a. Yaani ni ulati al-umur. Namsikie na muati viongozi. Msikie na muati viongozi kwa yale ambayo sio maaswi. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Hata kama mnyokuwa tawala atakuwa ni mtumwa. Kwa hiyo Mtume wa sallam katika hadithi hii akatuhusia kufanya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ulul amri sinfani al-ulama wal umara. Wale ambao nakutawalieni mambo yenu nyinyi wako aina mbili, viongozi wenu na wanawachuoni. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akatumiza kuwatii viongozi na wanawachuoni katika mambo ambayo sio maasi, bali katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, ta'atu ulati al-umur, kuwatii viongozi min ghairi al-ma'siya, kwa mambo ambayo si maasi. Na je, kiongozi kama ni mfanya maasi utafanya nini? Utampiga vita? Katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa haumpigi vita, bali unamnasihi. Kama mtu anasema ule ambaye anataka kumnasihi kiongozi amnasihi kwa siri, si kwenye mimbari eh. Unakaa kwenye mimbari unatoa sauti, unapaza sauti kiongozi fulani. Hizi ni fikra za kikhawarij, na kila ambaye unamuona fikra zake ni za kuwapiga vita viongozi ni kharij. Mtume wa salama anasema man atwa'ani au man atwa al-amira faqad atwa'ani wa man ya'su al-amira faqad aswani. Atakemti kiongozi atakuwa amenitii mimi mtume, na atakemwasi kiongozi atakuwa ameniasi mimi mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala katika mazungumzo yake akasema idha ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. وَإِذَا رَأَيْتَ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Unapomuona mtu anamwapiza kiongozi, anamwambia dua mbaya kiongozi, tambua kwa mtu huyo ni mtu wa bid'a. Na unapomuona mtu anamwambia dua kiongozi awe mwema, labda kiongozi si mwema, ana maasi anayafanya, ukamwambia dua kiongozi huyo awe mwema, al-Imam Balbahari anasema unapomuona mtu anamwombea dua kiongozi, Allah amfanye kiongozi awe mwema, basi tambua mtu huyo ni mtu wa sunna insha Allah. Bali Ayab akazungumza katika maneno yake na kusema lau kana li da'watu mustajaba ma ja'altuha illa lis-sultan. Lau mimi ningekuwa na dua ya kujibiwa, dua hiyo singejelesi kwa kiongozi. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani dua hiyo ingejelewa kwa kiongozi? Akasema kwa sababu kiongozi akiwa mwema, basi na sisi tutakuwa na amani na miji yetu itakuwa na amani, na kiongozi akiwa mbaya, vile vile miji yetu itakuwa haina amani. Bali al-Imam Barbahari akazungumza sana, akasema tena Imam Barbahari rahimahullah, walaysa fi sunnati qitalu sultan, si katika sunna kuwapiga vita viongozi wa injar, hata kama viongozi watakuwa waovu madhalim, si katika sunna kuwapiga vita. Kwa sababu gani? Akasema fa inna fihi fasadu dunya wa din, kwa sababu katika kuwapiga vita viongozi kuna uharibifu wa dunia na dini. Ndio maana chunguza kila inchi ambayo iliyotoka na kumpiga vita kiongozi leo haina amani. na tumeweka yazungumza hapa eh. Chunguza leo Libya. Ilitoka nje ya toa kiongozi, wakampiga vita kiongozi, leo wana amani. Wanatamani leo kiongozi yule angerejea tena. Tazama Syria, wameongozwa na ule Mshia, alayhi min Allah ma yastahiq. Lakini walikuwa naishi na amani. Lakini wale maduat ala abwabi jahannam waliposimama na kuambia ahlus sunnati wa shia wa Syria, walipoambia wale ahlus sunna wa Syria wafanye maandamano, msikubali kutawaliwa na huyo, maulama wa sunna huko wanawaambia kuni na subra na mtawala wenu huyo, wakafuata maneno ya walinganizi katika milango ya jahannam, wakatoka barabarani na kufanya maandamano. Walipofanya maandamano, leo jibu ni lipi? Leo ahlu sunnati wal jamaa wa Syria wamekuwa wakimbizi katika nchi tofauti. Kwa sababu gani? Wameacha wasia wa wanazuoni wa sunna, wakafata maneno ya wanazuoni wa bid'a. Kuonesha madhara kumpiga vita kiongozi. Na kila nchi ambayo inampiga vita kiongozi, bila shaka nchi yao haina amani. Ndio maana katika ulama wasalafi wakasema, sijui mudhaharati ya maandamano wal inqilabati ya mapinduzi ya kuwapindua viongozi, mambo yote hasi katika si katika Uislamu haya. Kuwapindua viongozi, watu kufanya maandamano barabarani, wanapita huko na huko, si mambo ya Uislamu. Bali unapomwona da'i anakuja anawaambia fanyeni maandamano, toeni nje ya msikiti, ambao ni mtu wa bid'a na ana fikra za kikhawariji. Kwa mtume katika wasia wake akahusia, bali kuchunguza katika soma katika vitabu tuleo kuzungumza hapa, baadhi ya maswahaba wameswali nyuma ya kiongozi mlevi. Kiongozi mlevi anawasalisha sala ya alfajiri raka ngapi? 4. Kisha anawageukia anawaambia ahzidukum, niwazidishieni. Na Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu yumo. Hajjaj alikuwa kiongozi muovu, bali akaona baadhi ya maswahaba, lakini wamemtii, na baadhi ya maswahaba wakakuwa katika jeshi lake. Kwa mnapokuwa na kiongozi muovu, fanyeni subra mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapoleta nini nusura yake. Lakini haijuzu kumpiga vita kiongozi, usimtii katika maasi. Nataka kuamrisha maasi usimtii, lakini na maasi yake yote haijuzu kumpiga vita kiongozi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akahusia katika wasia wake akasema, wasami'i wattaa, namsikie na muati viongozi. Wa in ta'ammar alaykum 'abdun, hata mnatakuwa mnatawala atakuwa ni mtumwa, mumsikilize. Sawa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea na kusema, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa Uislamu baadaye utakuwa na makundi kama alivyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama hadithi amesema, wasatafariqu ummati ala 73 firqa كلها في النار الا واحده. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. Mtume akamwambia maswahaba zake, umma wangu huu wa Kiislamu utagawanyika makundi 73, na makundi yote hayo yatakuwa ni motoni, isipokuwa kundi moja peke yake. Wakamuuliza ni kundi gani? Mtume akasema ni kundi ambalo litakuwa na yale ambayo niko nayo leo mimi na maswahaba zangu. Katika upokezi mwingine, aljamaa, wale ambao wamefikiana katika haki. Na hili na yoyote atakayowaambia kuwa sisi wote ni Waislamu, hakuna makundi katika Uislamu, msimkubali neno hili. Lazima tofauti zitakuja katika Uislamu kama alivyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu anataka dalili eti Allah anasema huwa sammakum almuslimina min qabl. Naam, Allah amewaita maswahaba nani? Waislamu. Kwa sababu wakati ule palikuwa pako bid'a. Palikuwa kuna bid'a. Aliwaita Waislamu kwa kutofautishana nani? Na wale Mayahudi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu azungumzi kwa nini? Wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantuqa anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Mtume anazungumza wahyi, kwa hiyo ametambua kuwa patakuja baadaye makundi tofauti katika Uislamu, na kila kundi litakuwa linajinasibisha katika Qur'ani na Sunna. Na hadithi hii Mtume anasema, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi. ataona mambo mengi katika dini. Patakuja makundi tofauti. Kuna makundi yatakuja hata watusi maswahaba. Sisi ahlu sunnatu wal jamaa tunawakubali maswahaba wa mtume na tunakubali kuwa Allah kawaridhia wote. Laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinatan 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Allah anasema wakati maswahaba walimpa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam Hudaybiyya, Allah anawasifu maswahaba na kusema Allah amewaridhia maswahaba wote kwa ujumla. Idh yubay'unaka tahta ash-shajara, pindi walipompa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti siku ya Hudaybiyya, Allah anasema fa'alima ma fi qulubihim, Allah anajua yaliyokuwa katika vifua vya maswahaba, katika nyoyo za maswahaba Allah anajua. Lau kama ungekuwa wanafiki, Allah subhanahu wa ta'ala angezungumza. Sasa si ahlu sunna tunawaridhia maswahaba kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah tusamee madhambi yetu, eh? Na awasamee wale ambao wametutangulia katika imani ambao ni maswahaba na wengineo. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, wala usijali katika nyoyo zetu chuki dhidi ya wale walioamini ambao ni maswahaba. Sasa panakuja kundi lingine huku na watusi maswahaba na kuwalani maswahaba, kisha wao wanasema kuwa sisi wote ni kitu kimoja. Vipi wewe unamridhia swahaba mwingine na mtusi swahaba, useme tu kitu kimoja? Acha. Kwa lazima mtume anazungumza kwa patakuja makundi katika Uislamu. Kwa mtume akatuambia mtapoona ikhtilaf katika Uislamu, akatuelekeza njia ya kufuata. Mkiona tofauti katika Uislamu, fuateni njia hii. Mtume akasema fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, fuateni sunna zangu mimi na sunna za makhalifa wangu waongofu. Kwa mtume akalinganisha sunna zake na sunna za nani? Za makhalifa. Na makhalifa wako wanajulikana, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Na anasema kinyume na hayo, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fa huwa adallu min himari. Kila mwenye kusema kuwa hao sio makhalifa, hao wanne, basi huyo amepotea kuliko hata punda. Ndio maana tunasema mashia walipotea kuliko hata punda. Kwa Mtume wa sallama akatuhusia, mtapona tofauti katika hii dini, mkaona mambo ambayo hayapo yanawachanganya, fateni sunna zangu mimi na sunna za mahalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajid, na sunna hizo mzishikilie katika meno ya magego, bimana mzishike sawasawa, msiziachi sunna. Kisha Mtume wa sallama akatutahadharisha kutokamana na shari, akasema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, najiepusheni na mambo ya kuzua, jiepusheni na uzushi katika dini. Al-aslu fil ibadati at-tawqifiyya, asili katika ibada ni tawqif, asili katika ibada ni dalili. Ibada ambayo inafanywa bila dalili, yule ambaye kaleta ibada hiyo muulize, tupe dalili katika Qur'an na Sunna ya ibada hiyo uliyofanya. Ibada hiyo haina dalili katika Qur'an wala Sunna, si ibada. Mtume wa sallama amefariki baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Kwa hiyo Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala anasema kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii inashuka hakiwezi kikawa dini leo. Dini imekamilika wala haihitaji kuongezwa. Kushikamaneni na sunna za Mtume wa sallam na sunna za makhalifa wake, najiepusheni na mambo ya kuzua. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa hakika kila uzushi katika dini ni upotovu. Wala hakuna bid'a nzuri. Kama alivyosema Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala, hakuna bid'a nzuri katika Uislamu, bid'a zote ni dalala. tasikia nakuletea hadithi ngo mtume anasema man sanna fil islam sunnata, mtume anasema man sanna, akusema man ibtada'a. Na hadithi hii asili yake inajulikana, ni watu waliotoa sadaka. Sadaka ilikutwa wale walikuwa ikutwa, ilikutwa wale wakafanya nini, wakafuisha ile sunna ya kutoa sadaka. Kwa hiyo ilikuwa sio bidha ile sadaka waliotoa wale maswahaba, ilikuwa ni sunna iliyokutwa kutoa sadaka, ilisaulika wenyewe wakakuja wakaitoa. Kwa hiyo wakauhisha sunna ya mtume ambayo ilikuwa imepotea. Sasa akusema man ibtada'a, hapo tofauti ya ibtida' na sunna. So katika Uislamu hakuna bid'a nzuri, kila bid'a ni mbaya, kila uzushi ni mbaya. Kwa hiyo ni katika wasia ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia. Na katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Mtume anasema man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezua katika jambo letu hili, katika dini yetu hii, ma laysa min, jambo ambalo halikuwepo, fahuwa rad, ayi mardudu alayhi, jambo lile tamrudilia mwenyewe. Ukizua katika dini jambo ambalo likuwepo litakurudilia wewe, alikubaliwi. Wa fi riwaya man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad, yeyote atakayetenda matendo ambayo ayamo katika dini yetu, bila shaka matendo hayo yatamrudilia. Kwa hiyo haturuhusiwi kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ni ile ile na imekamilika, na wala haihitaji ziada. Na mwenye kuleta ziada katika dini au kupunguza, tutamuuliza dalili yake ni ipi. Sasa ni wanafunzi, tunahitaji kuelimika. Kwa hiyo akituletea ibada mpya, tutamuuliza hii ibada mara ya kwanza tunaiona, hatujiona katika kitabu cha Allah wala katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tufunze nayo ibada hii ili tuelimike zaidi. Tukikuta ipo katika Qur'an na Sunna tutaifuata, hamna tutaiacha. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo ametuhusia nani? Mtume swalla sallama, bali Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala akazungumza na kusema man ibtada'a fil islami bid'a yaraha hasana, yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi akaona kuwa uzushi huo ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan swalla Allahu sallama khana ar-risala, لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. Yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi akaona kuwa uzushi ule ni mzuri, basi mtu huyo atakuwa amedai kuwa mtume kafanya khiana katika kufikisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah anasema leo tumekamilisha dini yenu. Kwa hiyo kile ambacho hakikuwa dini wakati aya hii inashuka hakiwezi kikawa dini leo. Kwa hiyo wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam tuzingatie. Jambo la kwanza katika wasia wake aliozungumza Mtume, watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia wa pili Mtume akatuhusia watu waheshimu viongozi na kuwatii katika mambo ambayo si maaswi, wala haijuzu kumtukana kiongozi. Na tunapozungumza viongozi, huenda watu wanajua labda ni viongozi wa Uislamu pekee yake. La. Na wewe Mkristo ni kiongozi wenu. Lazima mumtii katika mambo ambayo sio maasi. Na wala haijuzu kufanya maandamano. Sababu yana maandamano wallahi yana khairi. Wote zama kila aliyetoa kichwa chake na kwenda maandamano. Hivi yuko wapi? Kama yuko haya yuko hata Burundi. Sasa nini unajiingiza huko? Ana khair. Kwa mwati viongozi katika mambo sio maaswi, wanapokwenda vibaya viongozi, dawa ni nini? Kuombea dua. Allah awafanye nini? Awafanye kuwa wema. Wakiwa wema, bila shaka na miji itakuwa mizuri. Na sisi tutakuwa na amani. Na viongozi wakiwa wabaya, vile vile sisi tutakuwa na amani. Katika wasia ambao Mtume kawasia, mtapoona tofauti nyingi katika dini. Mkaona mambo mengi katika dini, basi nyenye shikamani na sunna. Shikamani nini? Na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna za makhalifa wake. Pia Mtume akatuhusia jiepusheni na mambo ya kuzua katika dini. Jiepusheni na kila uzushi katika dini. Kwa hakika kila uzushi nini? Ni upotovu. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna, hadi tukutane naye akiwa radhi nasi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.